πρόσωπα. Pole position. Bitch, please on the game, bitch. Les temps sombres, les tensions, la vitesse, l'évasion, la vraie vie, les chansons, l'équation. Pole position. Εμπόδια, επιπλοκές, μάχω τους κωδικούς. Πετάνε το μπαλάκι επάνω μου και ξεκινάω τους ελιγμούς. Είμαι στα αρίστερα από τα διόδια. Έτσι αποφεύγω συχνά τους σταμάτημους. Εξελιζόμαστε. Τους αλυταράδες εδώ, τους λέμε μεθοδικούς. Τελείωσε ο χρόνος και δεν παρατήρησα κάτι να πήγε κανονικά. Δικοί μου να ψάχνουν να βρουν την αγάπη στις πόλεις μου τα στριπτιτζάδικα. Νόμιζα ότι είχα τα μάτια μορφά νύχτα, αλλά κοιτούσα μέσα από ένα γυαλικό. Πνιγήκαμε μέσα από δόσεις αέρα που φίλτραρε ένα πενιντάρικο. Πρώτη θέση, κομμένα φρένα. Να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Είναι παρανοϊκό. Μόνος μου σε μαραθώνιο. Πρώτη θέση, κομμένα φρένα. Να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Είναι παρανοϊκό. Μόνος μου σε μαραθώνιο. Ψαχουλεύω, έχω το νου μου. Μη με παρακολουθούν. Είμαι ό,τι γράφω και δεν παραπλάνησα όλους αυτούς που μ' ακολουθούν. Είμαστε δύο παράλληλοι κόσμοι. Δεν θα πηζούσαν αυτοί στο δικό μου. Από τη μια να βουτάω στο χάος, από την άλλη στο οργανωτικό μου. Τα χέρια μυρίζουν ακόμα βενζίνη, μα σαν να μην διαμαρτυρήθηκα. Όταν προσπάθησα να τους ξυπνήσω, φοβάμαι μην αποκοιμήθηκα. Σπάω το ρούτερ, πετάω τα κινητά. Να μην κολλήσουν πάλι τα κινητρά. Δεν μετανιώνω που ανοιχτικά. 7 στα 7 αναλυτικά. La raison, les tensions. Les secrets, les sanctions, la vie qui m'attend. J'suis dans les temps, toujours prêt en pole position. Les temps sombres, les tensions, la vitesse, l'évasion, la vraie vie, les chansons, l'équation, pole position. Les temps sombres, les tensions, même la vitesse, l'évasion.